राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2059 मंगलवार 23 जुलाई 2002 सायं 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम में हुआ। राम सर्वस्वं वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीताबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद्रृष्णापरमी तत्म न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्म श्री गोविंद नम श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नम नारायण नारायण नारायण नारायण। नए आदमी है, उन्होंने 7 तारीख से सत्संग चालू किया है। 7 तारीख से वो सत्संग कर रहे थे अभी, तो ये कह रहे हैं हमारी ये 5 बात खूब अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि किसी को बुरा नहीं, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, बुरा नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं कहेंगे और बुरा नहीं सुनेंगे। बहुत बढ़िया, आप ऐसी कृपा करो, हम लोग जा रहे हैं, हमको आशीर्वाद दो ताकि ये बात हमारे जीवन में आ जाए। हम पक्का निश्चय करके जा रहे हैं, आपका निश्चय काम देगा, मेरी बात नहीं। कृपा का मांगो भगवान जी, भगवान की कृपा से होगा। मनुष्य की तरह नहीं करता, भगवान की कृपा से। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। त्याग भीतर से होता है, बाहर से नहीं। ठीक, ये बात बोलते हैं, ये बात समझ में भी आती है। क्यों? ये बात समझ में आती है हमारे। ठीक है, अब कहते हैं कि अब ये प्रश्न पैदा होता है कि हम रोटी कमा करके खावे या भिक्षा मांग करके खावे। साधु हो गृहस्थ हो, अब साधु हो गृहस्थ हो, गृहस्थी है लेकिन साधु बन करके भिक्षा खावे और क्या। साधु बने भिक्षा मांगो, गृहस्थ कमा खाओ, अद्भुत बात है ना। गृहस्थ ब्राह्मण तो मांस था, फिर भी गृहस्थ का धर्म कमा कर खाना। निराकार में रुचि है, उसका प्रेम और भक्ति की तरफ झुकाव हो सकता है क्या? हो सकता है, पर कर जरूर क्या है, जरूर क्या है। निराकार सबसे ये मन बुद्धि आदि सब असत है, आप क्या इनको लगा करके इनसे हम भगवान का भजन करते हैं तो इनसे हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे होती है? ये तो असत है, तो हम क्या करें अभी, मन बुद्धि का क्या करें? आप असत में बैठे, असत में बैठा है तो असत की सहायता लेनी होगी। ऐसे आगे जाने पर असत जरूर नहीं है, जब तक आप असत में बैठे है तो असत का सहारा लेना चाहिए, वो लेना पड़े, कोई हर्ज नहीं उसमें। असत का त्याग कर दो, असत का त्याग कर दो, फिर कोई जरूरत नहीं। असत का त्याग कर दो, फिर कोई जरूरत नहीं असत की, कोई औसत नहीं। असत का त्याग कर दो, सत को पकड़ दो, ठीक हो जाएगा। भगवान का ये जीवात्मा अंश है, भगवान के लिए बहुत प्यारा भी है, भगवान इससे बहुत प्रेम करते हैं, फिर वही भगवान मनुष्य को इस माया जाल में क्यों डाल देते हैं? भगवान कभी नहीं डालते, आप जानते हो, भगवान नहीं डालते। भगवान डालते तो छूटेगा ही नहीं, भगवान लाल गए तो छूटेगा ही नहीं कभी, उससे बड़ी शक्ति नहीं है आपकी। भगवान ने कहा थे मैं हजार में बनना चाहते भगवान, भगवान कभी नहीं डालते, मनुष्य लोभ से फंसता है, चाहता है उसे रुख सुख चाहता करता, जो नहीं चाहे फंस गया नहीं। एक बात सामान्यतया पूछी है कि गलती से बहू ने गर्भपात करवा लिया, गलती हो गई, अब उसके हाथ का भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पति है ना, नहीं बहू है। हाँ। ससुर पूछ रहे हैं। हाँ। कि बहू ने करवा लिया गर्भपात। हाँ। हो गई से तो हो गई गलती, अब उसके हाथ का भोजन करें कि नहीं करें? जहाँ तो भय मत करो, बहू की सास है नहीं, बहू की सास है नहीं, आपकी स्त्री है नहीं, उपाय करो उसके हाथ की रसोई मत लो, बहु की सास है नहीं, सास हुए मत बना, शास्त्र में अशुद्ध माना है उसको, अपवित्री महान पाप है। तो क्या गए बोलो, बोलो क्या सुना मैं? अपने एक ही बात है, भगवान में लग जाओ, भगवान का सब अनुभव कर सकते हैं, ऐसी सुगम बात है, कर सकते हैं। देखो एक बात बता मैं, ध्यान देकर सुनो, सब जड़ और चेतन दो चीज है, तो जड़ तो चीज का आदर मत करो, उसका भरोसा मत करो, उसमें खिंचाव नहीं होती है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। दो भाग है, दो भाग करो, दो जड़ का भरोसा मत रखो, ठीक हो जाएगा एकदम। शरीर है ये जड़ है, मन बुद्धि ये सब जड़ है, आप चेतन हो, आपको परमात्मा के अंश हो, ये सब माया के है, प्रकृति के है, आपका नहीं है, इनको भरोसा मत करो, इनको भरोसा मत रहो, ये विभाग है बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी, विभाग कर दो चेतन जड़ का, विभाग कर गए जड़ चीज में त्याग कर दो, चेतन में रह जाओ, कितने ही पाप हो कितने ही दोष हो सब ठीक हो जाएगा, सब एकदम ठीक हो जाएगा। भगवान दो प्रगति बताइए ना, परार अपरा, अपरार परा, भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार अपरा प्रगति का भगवान का साथ मिला दो, आप चेतन एक हो जाओ, जड़ जड़ एक कर दो, इनका त्याग कर दो, सब पाप छूट जाए, कितने यार पापी हो छूट जा सब एकदम, जड़ में रहते पाप चेतन में नहीं रहते, चेतन में कोई पाप नहीं जाता, पाप में कोई नहीं जाता, जड़ चीज का त्याग कर दो, पाप सब छूट जाए, बड़ा उपाय बढ़िया है, सब ठीक हो जाएगा एकदम, संदेह ही बात नहीं है, ये विभाग बहुत बढ़िया चीज, हमें बहुत बढ़िया लगा। अहंकार है ये जड़ है, ये अहंकार अपरा प्रकृति में है, मन बुद्धि अहंकार, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ आठ वेदाएं अपरा प्रकृति है, ये जड़ है। आप चेतन हो, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का नजदीक आप हो, ये जड़ भी अपरा प्रकृति है, तो इसका त्याग कर दो। अहंकार मैं नहीं हूं, मैं परमात्मा का हूं, अहंकार मेरा नहीं है, अहंकार मेरा नहीं है, मैं परमात्मा का हूं, मेरे परमात्मा है, अहंकार का मैं नहीं। अगर कर्ष हो तो बहुत बढ़िया चीज है, आप कर्ष हो तो अहंकार का त्याग कर दो, मैं अहंकार नहीं हूं। आप चेतन हो, परमात्मा का अंश हो, अहंकार अपरा प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार ये अपरा प्रकृति है, ये आपके जाति की नहीं है। अहंकार अहंकार वो जानने वाले हो आप, अहंकार आपको नहीं जानता, आप अहंकार को जानते हो, अहंकार आपको नहीं जानता, आप अहंकार को जानने वाले हो, ज्ञाता हो, इस वास्ते अहंकार में नहीं। अहंकार को जानने वाला, प्रकाश करने वाला, जैसे सब दिखते हैं, ये अपार दिखते हैं, ये सब सूर्य का प्रकाश है, घाम में वहां उसी का प्रकाश है, छाया में भी प्रकाश सूर्य का है, ऐसे आपके प्रकाश में अहंकार रहता है, अहंकार आपके प्रकाश में, अहंकार प्रकाशित होता है, अहंकार मैं नहीं हूं, पाप लाभ सब सूझ जाएगा, आप साहब है, बहुत बढ़िया चीज है। ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी सभी जो दिन पृथ्वी में हुआ है, तो भूमि ना पर पृथ्वी भगवान की अपना प्रकृति है, तो भगवान का स्वरूप हुआ है, पृथ्वी भगवान का स्वरूप हुआ तो पृथ्वी की बनी हुई चीजें सब की सब भगवत स्वरूप हुई, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश और मन बुद्धि अहंकार आठ, ये आठ प्रगति है अपरा, अपरा प्रगति भगवान की है, तो भगवान की है, ये भगवत स्वरूप है, ये भगवान है, सीधी साधी बात है, सीधी आप स्वीकार कर लो, मान लो भगवान का कहा हुआ मान लो, ये सब भगवान है, अपरा प्रकृति भगवान है और परा प्रकृति जीव आत्मा है, वो भगवान है और भगवान भगवान है ही, ये दस चीज है, आठ प्रकृति अपरा, एक जीव आत्मा, एक आप परमात्मा, ये दस चीज है, दसों परमात्मा का स्वरूप है, अपरा भी भगवान का स्वरूप है, सीधी सादी बात है, कठिनता हो शंका हो सब पूछो, इसमें कठिनता आप अपर आते हो वो बताओ, बताओ क्या बात आ गई आप, पृथ्वी है, पृथ्वी में बने हुए सब चीजें भगवान, जल के बने हुए शब्द ही भगवान है, वायु के बने हुए शब्द है, तेल के बने हुए सब भगवान है, आकाश में रहने वाले सब भगवान है, मन बुद्धि अहंकार ही भगवान है, ये आठ प्रकार हमारी अपना प्रकृति और चेतन जीव आता में भगवान अंश है, ममयु अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव सब भगवत स्वरूप है, ये आते हैं समझ में, भगवत जीव भगवत स्वरूप है, पृथ्वी भगवत स्वरूप है, जड़ पृथ्वी तल भगवत स्वरूप है, भूमि आप अनल अग्नि भगवत स्वरूप है, और वायु भगवत स्वरूप है, आकाश भगवत स्वरूप है, तो सब भगवत स्वरूप ही हुआ। भगवत स्वरूप ही है सब। एक धारणा है, धारणा अब धारणा कर दो, भगवान है, भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हैं। अमर अपल भी भगवान, परापल भी भगवान, भगवान भगवान तीनों तीनों भगवान, अपर आठ, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दस दस परमात्मा है। सीधी बात है, परमात्मा है। मान लो अपना परमात्मा परमात्मा, ये मानने की बात है। देखो कैसे मानना है, जैसे माँ बाप को मानते हैं। माँ बाप को देखा किसी ने नहीं है। आप जन्म लेते हैं तो जन्म पूरे का पूरा सही बना हुआ है, पर याद है कि माँ के ऐसे मैं तो जन्म हूँ, किसी को याद है तो बताओ। तो माँ बाप को मानते हो, जानते नहीं है। जैसे माँ बाप को जानते नहीं हो, मानते हो, ऐसे ये भगवान है ये मान लो, ये मानने की चीज है। माँ बाप को जानते कैसे बताओ, बाप को जानते बहुत कठिन है, माँ को भी नहीं जानते। बाप के बने में एक जल की बूंद है, वो जल की बूंद क्या जाने, उनको कैसे जाना होगा। तुम्हारा स्वरूप बना नहीं, बूंद था। और माँ के समय जब जन्मा तो पूरा शरीर था, माँ को बता नहीं सकते। आप देखा है, याद है आपको, मानते हैं केवल। तो माँ बाप को मानते हैं तो संपूर्ण सृष्टि के माँ बाप को जानोगे कैसे, मानोगे, मान लो, मान लो भगवान है, फिर दिखाना चाहेगा। पढ़ाई करते हो तो जानते हो, पढ़ाई करते हुए क ख ग घ ग पांच अक्षर पढ़े, पांच अक्षर पढ़े, कोई पूछे ग अभी यहाँ फिर उड़ता है, अभी ग्रह को जैसे फिर पड़ता है। आप धनाम में कागज लिखते हो, आप दूसरा ही नहीं ख ख ग ग लिखते है, ग लिखते ग्रह है तेरी गई तो बहुत धन में अब दे लगे तो बिल्कुल सीखी हुई बात दे रही। ये तो है परमात्मा, माँ बाप को किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा माँ बाप को। देखा हो तो बताओ, कोई बताओ, भाई बहना में मानते। जैसे माँ बाप मानते तो जगत संपूर्ण जगत के माँ बाप भगवान है। तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो संपूर्ण जगत है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें वो माँ बाप भगवान, मान लो, स्वीकार कर लो। माँ बाप मान दे मेरी माँ है, माँ बड़ी मीठी है, गोदी में सहता हुआ मेरी माँ है, कितना आनंद आवे, आनंद आवे, मेरी माँ है, मेरी माँ मानते तो। अब आज भी सेवा करो, हमारे पूजनीय माता है, तुम मानते ही हो तो अपने माँ बाप भगवान, जगत मात्र के माँ बाप भगवान, जगत मात्र का माँ भगवान, इतनी बात है। भगवान सब जगत के माँ बाप भगवान, हम सब भगवान के हैं, भगवान के, भगवान मैं कहता मेरा है तो भगवान के हुए, हम है ही नहीं, हमारे है ही नहीं, हम भगवान के हैं। हम गृहस्थों के नहीं साधु के हैं, हम साधु के हैं, ठीक है ना, साधु के हैं, साधु हो गया, साधु हम गृहस्थों के नहीं, हम संत, हम संतों के हैं, ऐसे हम सब भगवान के हैं, ये जानने की बात, मानने की बात, मान लो हम भगवान के, हम सब भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, भगवान के हैं, ये अपने अपने होते और भीतर में जीव जीवात्मा भगवान अंश, मम ही वंश, मम ही वंश, इस वंश जीव विनाशी चेतन अमर सर संघर्ष भगवान के हैं, हम सब भगवान के हैं, कैसी मौज की बात है, सब अभुत विचार भगवान के हम हैं, और ये पृथ्वी अपरा प्रति भगवान या परा भगवान या अपरा प्रति हम नहीं है, भगवान या अपरा प्रति हम नहीं है, दो विभाग कर दो, चेतन आप चेतन हो, भगवान चेतन है, और अब दो के सिवाय दूसरे सब जड़े, चले हम नहीं, आपके विभाग में पाप पहुंचता ही नहीं, पाप अपने में था, अलग बार पाप सुर, सब पाप सूर जाएगा, संपूर्ण पाप सूर जाएगा एकदम, एकदम पाप सब अपने में रहते हैं, अपने में रहते हैं, पर तक पहुंचते नहीं, पापों की शक्ति नहीं, ताकत नहीं, परा पर पहुंचे, फिर भगवान में पहुंचे पाप, इस वास्ते दो विभाग हुए बस, तो सब पापों ने सूझे हो, बड़ा सीधा रास्ता है, बड़ा सर रास्ता है, आप वो क्वेश्चन मालूम था पूछो, इनमें कोई बाधा लगती पूछो, अब क्या बाधा लगती, भगवान मैं कहते हैं मैं भिन्ना पर बताओ अपरा यम ये मैं और जीव भूतम महाभूत जीव भूतम मैं भूमिरा पो नरो वायु खंग मनो बुद्धि वच अहंकार इतियम मे बिन्ना प्रतिशोधा इमें मे कहा अपरे यम इतस्तन्यम प्रकृति विधि मे परा मे वो भी मे इमें मे तो भगवान का है सब भगवान समझो मौज हो जाएगा सब भगवान का है मैं ही नहीं जयराम जी भगवान है शरीर भगवान है आत्मा भगवान है अपना है अपना अपना तो भगवान है अपना भगवान है और कोई अपने नहीं है बड़ा सीधा रास्ता है सर रास्ता है बहुत बढ़िया है शास्त्र पढ़ोगे तो शास्त्र में इतनी सरल बात नहीं आवेगी मैंने पढ़ा है मैंने पढ़ाई की है इधर सोचता ये सुधा है सीधा ये भगवान का मेरे भगवान का भगवान का ये भगवान का शरीर भगवान का आत्मा भगवान का मम ही वांश मम एव अंश मैं केवल मेरा अंश है ये सही माँ बाप का दोनों का है और ये खुद केवल भगवान का है सब भगवान से भगवान है बाप बताओ खत्म हो जाएगा सब रहता इतनी बढ़िया बात है इनमें क्या बाधा लगती बताओ बात हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। भगवान आप एक हो गए, हमारा पार व्यापार, हम भगवान के भी कहते हो, ये भगवान ही है, सब भगवान का, अपना कुछ ही नहीं। एकदम बढ़िया बात है, मौज होगी, आनंद हो गया भगवान के, भगवान है, सब भगवान के, सब भगवान, सब भगवान, आनंद ब्रह्मांड है भगवान के, आनंद ब्रह्मांड भगवान। हमारे से इतनी स्थिति नहीं है, हमारे भगवान खुद है, खुद भगवान हमारे हैं, और कोई चीज हमारी नहीं है। मेरे तो गिर्द पास दूसरा न कोई सिद्धांत, एकदम ठीक है, मेरे तो गिर्द पास जगत सब भगवत स्वरूप है, जगत सब भगवत स्वरूप भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान मस्त हो जाए, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जैसी जिसकी भावना कैसा ही फल हो, सब जगह ईश्वर रूप है, भला बुरा नहीं कोई, जग जैसी भावना तैसा ही फल हो, बात ठीक है ना। सज्जनो, राम जी अपना है, कोई अपना नहीं है, राम जी केवल अपना है, और कोई अपना नहीं है, अपना कोई नहीं, राम जी अपना है, राम जी वो किस रूप से हो, विश्व रूप से हो, राम रूप से, कृष्ण रूप से, अपना तो केवल भगवान है, केवल भगवान अपना है, केवल भगवान अपना है, अपने साथ हरदम रहते हैं, हरदम साथ में, पशु बनो, पक्षी बनो, जड़ बनो, स्थावर बनो, जंगम बनो, राम राम राम राम, सदा साथ, सदा साथ, ऐसा कोई नहीं है साथ, सबके साथ सदम रहने वाला एक भगवान है, तुझे किसी ताकत नहीं रहने की, शक्ति नहीं, मिलता है भी होता है, मिलता है भी होता है, मिलता है भी होता है, वे पहले से मिले हुए बिजुर्त है ही नहीं, सदा साथ रहने वाले, सदा साथ रहने वाले, हरि भजन सब सब मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल केवल भगवान अपने हैं, और अपना नहीं कोई, अनेक रूप से बने हुए वो एक ही है, एक ही अनेक रूप से बने हुए, एक ही अनेक रूप से, वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं, अनेक पत्ते हो गए, वृक्ष एक एक वृक्ष एक एक ऐसे अनेक अनेक सब एक है, एक भगवान है, वो हमारे हैं, वो हमारे हैं। श्या बल राम चंद्र की जय, गोरम कट बंसी वाले की जय।